Balinga kabwete mwana mama Johnny ya mama e Masangi sakami balite na bolingo Oko swani sabato Johnny ya mama Soki na bolingo bakwele kiatro Eko samwi sa bolingo Yango na beli nzoto mpengi Pona kobanga e Soni mingi Poto bala na lelo Lobito kabwa na soni Soni a fami Naba muzikie Mwana muzikia mama nangai Mwana lingayo Toyeba na kana libre video La la la e Toyeba na kana South Africa Nala kwangwe Toyeba na na Milex mama Mwana abraze Johnny mama Mwana lingayo e Johnny mama Mwana nene Soni mingi Soki to kwani lelo Soni na fami Naba musiki mama Naba epite Naba inongo nangai Bate mwe alibala nangayo Bate mwe alibala yango Bate mwe alibala yango Bala ezali tibina lete Ezali mite mato sangisie Nosala famille Mwana mama E mwana mama e Mwana musiki ya mama nangai Ngala linga yo Toyeba na kana libre vile o Mwana mbolo e Toyeba na kana Santa Fike o Ngai na yo e Tokutana kana Milex mama Mwana abraze Juni mama Pesanga motema Johnny mama Pesanga loboko Johnny mama Nangana leli Mwana mama Ngana kufa e Miswa Johnny Lokola oro e Mino na ye Lokola diama e Loposo na Johnny Lokola okapi Ngana leli e Mwana mama Ngana leli e Johnny mama Afami va ponange Johnny mama Ali a ponene na yo Johnny mama Isolele a pesi na yo Mwana mama, hey Johnny mama,

mama watango ya kokote la mama Oye bate nini eko yako balola mabanzo ye Ah mama ye ye ye ye oh Bisengwe pai mawatango ya kokote la mama Oye bate nini eko yako balola mote makalali Ah mama ye ye ye makila oh, oh. Bingolo ngolo na nzoto Oyanga mohumbu ya lipanda teo Zongi selanga mole mane atelio Oganye o na bobanzi yanga ibikila Nalingina pika yanga ipende yo Tindikanga nako ni manate mambo veo Kina oko nivelangai na kazeo oh, oh. Analuka nganga ya kopesa ngangu ya pora ya bimela yo Ote ya pongi ya butu ata ya sieste o Ngaina tango na kolimwa ye Ata lo mande na kofuta ye mama ye Makila ye Yampanya chante Awa natandeli yo ye Maboko mi bale yo Nimela ngaita Awa otineli ngai Mapasi ya kolinga yomoto kai motu Niakola lisangana abasusi na boye Niakola tisanga bilamba ya bitendi Niakola isanga mikate na nguba Okanganga ye na mono Otroblanga ye bebongo Pardon fungola ngai atamoke na pema Makila Pardon fungola ngai harta moke na pema kalali Nale na pasi na ngai amokili na bawa o oh, o oh, o oh, o oh. Nale na pasi na ngai amokili na bawa o oh, o oh, o oh, o Zela lokola moto na pasi ya kopota Na boy na zwa passion lisumo na malera kolinga Oyo mboka te mama Nana samwe kalali Nia ipo la ve Moni ere Mwasi ya moto bangaka Mwali monza basala Okute na kitoko na ye Olingi obendisa ye Mwasi ya moto bangaka Mwanza masala, okute na kitoko na ye, olingi obetisa ye Mwakwa eko misoso akoluka isika halala ye Yanga mibali babosa na bango bilongi apana ye Baninga bale isinga lito ipona zonga kosa mbela Mangoma etonda kisasa bandeko na kota wapi ye Misoso akoluka esika akota e Yanga mibali bakima na bango bana na ndako e Baninga bale isinga litoi na zonga kosa mela Na kota wapi bande konga na kota wapi e Mwasi ya moto bangaka Oli monza masala Okuti na kitoko na ye Oli ngeo bebisa ye Mwasi ya moto bangaka Mwani monza masala Okute na kitoko na ye Oli ngeo bebisa ye Adamo, Adamo, awo silikoli yamboma, Eva mwana nanga, awo buki yanga ikila, naba kitani babino, lona nipobolia, amoto kinde bozili fota, po vivre yolu koko, débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre, po vivre yolu koko, débrouillez-vous pour vivre. La vie m'a mingi hé, souka souka ya makambo. Mwana mama opikaka, moto kina yo tangisa. Polo nga koze la te, sala lokola hé. Ba West Africa hé mama, ba toni ni popo. Ba ye se koluka, sala lokola hé. Ba libane na ba grekyo, ba toni ni popo. Ba ye se koluka, sala lokola hé. Ba mpoto loke jie mame, ba toni ni popo. Baye se koloka, sala lokola e, andra watunda ye, sala lokola, madi madi baye mame, azan se koloka, mwaye po vivre yo lukoko, debouye vo po vivre, article 15 moment, debouye vo po vivre yo lukoko, debouye vo po vivre. Moto apusu wa mataki takende wenze azonga ndako Aloka sefalanga, aloka mwa mokwanga Mwa kopo ya masanga, aloka mpo alata Po vivre yolu koko, debouyevo po vivre Article 15 mama, debouyevo po vivre Po vivre yolu koko, debouyevo po vivre Lelie ayakate, pamo bali langa bandeko Asunda langa na pana, nalonga na mbongo Nate kisongo la loso, nate kamwa londunda Mwa kopo ya masanga, naloka mpo na vivre Article 15 mama, debouyevo po vivre Article 15 mama, debouyevo po vivre Po vivre yolo kaka, debouyevo po vivre Tala na libongo ho, bana mokumba bako kumba Tala ba receveur, bako ganga tongo pokwae Tala ba ligablo, ketondi mboka mobimba Tala mbo ba poro, butumo yisena liteo Tala ba musicien, tokonze mapoto liae Tala ba na klas, bako tanga lobi baliae Article 15 mama, bouillez-vous pour vivre Pour vivre yo lukaka, bouillez-vous pour vivre Amon Tokyo Kozoa, débrouillez-vous pour vivre. Talaki manadi bengange, wapi yao, oh. Article 15. Salange ki salue. Adamo, Adamo, awo silikoli ya mbuma Eva mwana nangai, awo buki ya ngai kila Naba kitani babino, lona ni pobolia Na moto kinde bozwili futa, po vivre yolu kaka Debrouillez-vous pour vivre, article 15 mama Debrouillez-vous pour vivre, po vivre yolu kaka Debrouillez-vous pour vivre La vie m'a mingi hé, souka souka ya makambo Mwana mama opikaka, moto kina yo tangisa Bolo nga koze la te, sala lokola hé Ba West Africa hé mama, ba toni ni popo Ba ye se koluka, sala lokola hé Ba libane na ba grekyo, ba toni ni popo Ba ye se koluka, sala lokola hé Ba mpoto loke shi ye mame batandi limpopo banye se koluka sala lokola madi madi maya peko se o bazan se koluka moye po ba vivre po vivre o lokaka moye po vivre a bwangle o lokaka moye po vivre po vivre o lokaka moye po vivre la bamba e Bako kumba, talaba receveur, bako ganga tongo pokwae, talaba li kablo, eto ni moka mombima, talango baporo, utumo isena liteo, talaba musicien, bako nzema pobantu kae, talaba na klasi, bako tanga lobi bazuae, babo mbolater, confiance molo keteo, article 15 mouma, ouye vou po vivre, po vivre o lukata. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 mama, débrouillez-vous pour vivre. Talaki mana di benga nange, e wabi yao, oh, ya kimbala mweni ya, mwana mo, pan, han. na balobi yoko salisaka bato salisanga na bika banoko babetanga mbata na mokongo ya bomwana ye apesanga maladi yako inaka mibali yeye mbali mama babo mingaleki mbali mama babo mingaleki mongi yako mana monene amponda kindo kya baindo boko bayi sanga bomboe boko bayi sanga biskuye atako citron boko boyi kona liya ye susi nanga ya nzoto e naso ya nga mobali o nabota tako bota zambe ya sala mwasi na mokili po asunga mobali o nalataka pe maputa e nalataka ngama Tokwe tona nzoto, talima kolo lobe ya solo Nazali misaba na mamelo Boni boko nyokolo maibo ye pandeko ya mama Matala mokombo ye Monene ambuta apesa malaria boko boyi sanga bomboe boko boyi sanga biskuye atako citron boko boyi kona liya ye susi nanga ya nzoto e naso ya nga mobali o nabota tako bota zambe ya sala mwasi na mokili po asunga mobali o Nakape maputa e nalata kangama kitakwe tona nzoto tali makolo lobi ya solo nazali misaba na mamelo boni boko nyokolo ngai boye bandeko ya mama mbali mama babo mingaleki mbelembelembele mbali mama babo mingaleki mbali mama babo mingaleki babo mingaleki Thank you.